महाभारत उद्योग पर्व पंचविंशत्यधिकशततमोध्याय। भीष्म द्रोण विदुर और धृतराष्ट्र का दुर्योधन को समझाना। वैशंपायन उवाच ततः शांतनवो भीष्मो दुर्योधनम अमर्षणम केशवस्य वच श्रुत्वा प्रोवाच भरतर्षभ। वैशंपायन जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण का पूर्वोक्त वचन सुनकर शांतनु नंदन भीष्म ने ईर्ष्या और क्रोध में भरे रहने वाले दुर्योधन से इस प्रकार कहा। कृष्णेन वाक्यम उक्तो श्रुहृदां सममिच्छता अन्वपद्यस्व तत्तात मन्वगा। तात, भगवान श्री कृष्ण ने सुहृदों में परस्पर शांति बनाए रखने की इच्छा से जो बात कही है उसे स्वीकार करो, क्रोध के वशीभूत न हो। अकृत्वा वचनम तात केशवस्य महात्मनः श्रेयो न जातु न सुखम न कल्याणम अवाप्स्यसि। तात, महात्मा केशव की बात न मानने से तुम कभी श्रेय सुख और कल्याण नहीं पा सकोगे। धर्मम अर्थम महाबाहु आहत्वाम तात केशवः तदर्थम अभिपद्यस्व महाराजन्न सह प्रजा। वस, महाबाहु केशव ने तुमसे धर्म और अर्थ के अनुकूल ही बात कही है, राजन तुम उसे स्वीकार कर लो, प्रजा का विनाश न करो। ज्वलिताम त्वमिमाम लक्ष्मीम भारतीम सर्वराजसु जीवतो धृतराष्ट्रस्य दौरात्म्याद्भ्रंशयिष्यति। बेटा, यह भरत वंश की राजलक्ष्मी समस्त राजाओं में प्रकाशित हो रही है, किंतु मैं देखता हूँ कि तुम अपनी दुष्टता के कारण इसे धृतराष्ट्र के जीते जी ही नष्ट कर दोगे। आत्मानं च सहात्मात्यं सपुत्र भ्रातृबान्धवम् अहमित्यनया बुद्ध्या जीविता ध्रंसयिष्यति। साथ ही अपने इस अहंकार युक्त बुद्धि के कारण तुम पुत्र, भाई, बांधवजन तथा मंत्रियों सहित अपने आप को भी जीवन से वंचित कर दोगे। अतिक्रामन केशवस्य तथ्यम वचनम अर्थवत पितुश्च भरत श्रेष्ठ विदुरस्य च धीमत मा कुलग्न कुपुरुषो दुर्मति का पथम गमः मातरम पितरम चैव मा मज्जी शोक सागरे। भरतश्रेष्ठ, केशव का वचन सत्य और सार्थक है, तुम उनके अपने पिता के तथा बुद्धिमान विदुर के वचनों की अवहेलना करके कुमार्ग पर न चलो। कुलघाते कुपुरुष और कुबुद्धि से कलंकित न बनो तथा माता पिता को शोक के समुद्र में न डुबाओ। अथ द्रोणो ब्रवीत तत्र दुर्योधनमिदं वचः अमरस वसमापन्नम निस्वसंतम पुनः पुनः। तदनंतर रोष के वशीभूत होकर बारंबार लंबी सांस खींचने वाले दुर्योधन से द्रोणाचार्य ने इस प्रकार कहा। धर्मार्थयुक्तम वचनम आहत्वाम तात केशवः तथा भीष्म शांतनवः तज्जुषस्व नराधिपः। तात, भगवान श्री कृष्ण और शांतनु नंदन भीष्म ने धर्म और अर्थ से युक्त बात कही है, नरेश्वर तुम उसे स्वीकार करो। प्राज्ञो मेधाविनौ दान्तौ अर्थकामौ बहुश्रुतौ आहस्तुस्त्वां हितं वाक्यं तज्जुषस्व नराधिपः। राजन, ये दोनों महापुरुष विद्वान, मेधावी, जितेंद्रिय, तुम्हारा भला चाहने वाले और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इन्होंने तुमसे हित की ही बात कही है, अतः तुम इसका सेवन करो। अनुतिष्ठ महाप्राज्ञ कृष्ण भीष्म यदुच्यतु मावचो लघु बुद्धिनां समास्थास्त्वं परं तप माधवं बुद्धिमोहिनं मावमस्था परं तप। महामते, श्री कृष्ण और भीष्म ने जो कुछ कहा है उसका पालन करो। परम तप, तुम तुच्छ बुद्धि वाले लोगों की बात पर आस्था मत रखो। शत्रु दमन, अपनी बुद्धि के मोह से माधव का तिरस्कार न करो। ये त्वां प्रोत्साहयन्ते ते नैते कृत्याय करहिते वैरं परेषां ग्रीवायां प्रतिमोक्षन्ति संयुगे। जो लोग तुम्हें युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं ये कभी तुम्हारे काम नहीं आ सकते। ये युद्ध का अवसर आने पर वैर का बोझ दूसरे के कंधे पर डाल देंगे। मा जीघन प्रजा सर्वा पुत्रान भ्रातृन तथैव च वासुदेवार्जुन यत्र विद्यजेयानलं हितान। समस्त प्रजाओं, पुत्रों और भाइयों की हत्या न कराओ जिनकी ओर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हैं, उन्हें युद्ध में अजेय समझो। एतच्चैव मतं सत्यं सुहृदोह कृष्ण भीष्मयोः यदि नादास्यसे तात पश्चात् तपस्यति भारत। तात, भरत नंदन, तुम्हारा वास्तविक हित चाहने वाले श्री कृष्ण और भीष्म का यही यथार्थ मत है। यदि तुम इसे ग्रहण नहीं करोगे तो पीछे पछताओगे। यथोक्तं जामदग्नेन भूयाने स ततोर्जुनः कृष्णो हि देवकी पुत्रो देवैरपि सुदुस्सह। किं ते सुखप्रियेणेह प्रोक्तेन भरतर्षभ एतत्ते सर्वमाख्यातं यथेच्छसि तथा कुरु नहि त्वामुत्सहे वक्तुं भूयो भरत सत्तम। जमदग्नि नंदन, परशुराम जी ने जैसा बताया है ये अर्जुन उससे भी महान है, और देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण तो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुस्सह है। भरत श्रेष्ठ, तुम्हें सुखद और प्रिय लगने वाली अधिक बातें कहने से क्या लाभ। ये सब बातें जो हमें कहनी थी मैंने कह दी, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। भरतवंश विभूषण, अब तुमसे और कुछ कहने के लिए मेरे मन में उत्साह नहीं है। वै सम्पायन वाच तस्मिन् वाक्यांतरे वाक्यम छत्तापि विदुरो ब्रवी दुर्योधनम अभिप्रेक्ष धार्तराष्ट्रम अमर्षणम। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब द्रोणाचार्य अपनी बात कह रहे थे उसी समय विदुर जी भी अमर्ष में भरे हुए धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की ओर देखकर बीच में ही कहने लगे। दुर्योधन न सोचामि त्वामहं भरतर्षभ इमौ तु वृद्धो सोचामि गांधारिं पितरं चते। भरत भूषण, दुर्योधन, मैं तुम्हारे लिए शोक नहीं करता, मुझे तो तुम्हारे इन बूढ़े माता पिता गांधारी और धृतराष्ट्र के लिए भारी शोक हो रहा है। यावनाथौ चरिष्येते त्वया नाथेन दुर्हृदा हतमित्रौ हतमात्यौ लूनपक्षा विभाण्डजौ। क्योंकि ये दोनों तुम जैसे दुष्ट सहायक के कारण मित्रों और मंत्रियों के मारे जाने पर पंख कटे हुए पक्षियों की भांति अनाथ असहाय होकर विचरेंगे। भिक्षुकौ विचरिष्येते शोचन्तौ पृथ्वी मिमां कुलग्नम इद्रसं पापं जनयित्वा कुपुरुषम्। तुम्हारे जैसे पापी और कुलघाती कुपुरुष पुत्र को जन्म देने के कारण ये दोनों शोक मग्न हो भिक्षुक की भांति इस पृथ्वी पर इधर उधर भटकते फिरेंगे। अथ दुर्योधनम राजा धृतराष्ट्रोऽभ्यभाषत आसीदं भ्रातृभिः सार्धं राज भी परिवारितम। तत्पश्चात राजा धृतराष्ट्र ने राजाओं से घिरकर भाइयों के साथ बैठे हुए दुर्योधन से कहा, दुर्योधन निबोधेदम सौरिणोक्तम महात्मना आदस्व शिवमत्यंतम योगक्षेम वदव्ययम्। दुर्योधन, मेरे इस बात पर ध्यान दो, महात्मा श्री कृष्ण ने जो बात बताई है वह अत्यंत कल्याणकारक, योग क्षेम की प्राप्ति कराने वाली तथा दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली है, तुम इसे स्वीकार करो। अनेन हि सहायेन कृष्णेना क्लिष्ट कर्मणां इष्टान सर्वान अभिप्रायान प्राप्स्याम सर्वराजसो। अनायासी महान कर्म करने वाले इन भगवान श्री कृष्ण की सहायता से हम लोग समस्त राजाओं में सम्मानित रहकर अपने सभी अभीष्ट मनोरथों को प्राप्त कर लेंगे। सुजंगत केशवेन तात गच्छ युधिष्ठिरम चरस्वस्यैनम कृष्णम भरतानाम अनामयम। तात, भगवान श्री कृष्ण से मिलकर तुम युधिष्ठिर के पास जाओ और पूर्ण रूप से मंगल संपादन करो, जिससे भरतवंशियों को कोई क्षति न उठानी पड़े। वासुदेवेन तीर्थेन तात गच्छत्व संशयम काल प्राप्तमिदं मन्ये मा त्वं दुर्योधनातिगा। तात, भगवान श्री कृष्ण को मध्यस्थ बनाकर अब शांति धारण करो, मैं तुम्हारे लिए यही समयोचित कर्तव्य मानता हूँ। दुर्योधन, तुम मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन न करो। शमं चेद याचमानं त्वं प्रत्याख्यास्यसि केशवं त्वदर्थम अभिजल्पन्तं न तवास्य पराभवः। यदि तुम शांति के लिए प्रार्थना करने वाले भगवान श्री कृष्ण का जो तुम्हारे हित की बात बता रहे हैं तिरस्कार करोगे, इनकी आज्ञा नहीं मानोगे, तो तुम्हारा पराभव हुए बिना नहीं रह सकता। इति श्री महाभारती उद्योग परमणि भगवद्ध्यान परमणि भीष्मादिवाक्ये पंचविंशत्यधिक शततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में भीष्म आदि के वचनों से संबंध रखने वाला 125वां अध्याय पूरा हुआ।